نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 169 سے. ولا اور نہ، تحسبن تم خیال کرو، الذین ان لوگوں کو، قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتا مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحین خوش ہیں، بما ساتھ اس کے جو، آتاہم عطا کیا ان کو، اللہ اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوشخبری پاتے ہیں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقو نہیں وہ ملے، بہم ان کو، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ کہ نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ اللہ کی طرف سے نعمت پر، وفضل اور فضل پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر اجر المؤمنین مومنوں کا، الذین وہ لوگ، استجابوا جنہوں نے لبیک کہی، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول کے لیے، من بعد ما بعد اس کے جو، اصابہم پہنچا ان کو، القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنو جنہوں نے احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقو اور تقوی کیا، اجر اجر ہے، عظیم بہت بڑا، الذین وہ لوگ، قالا کہا، لہم الناس ان کو لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد تحقیق، جمعو جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ڈرو ان سے، فزادہم تو بڑھا دیا ان کو، ایمانن ایمان میں، وقالو اور کہا انہوں نے، حسبنا کافی ہے ہم کو، اللہ اللہ، ونعم اور کتنا اچھا، الوکیل کارساز ہے، فانقلبوا پس وہ پلٹ آئے، بنعمت سات نعمت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے، لم نہیں، یمسسہم چھوا ان کو، سوء ان کسی تکلیف میں، کسی نقصان میں، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا مندی کی، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بڑے، انما بے شک، ذالکم یہ، الشیطان شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم تو نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، ولا اور نہ، یحزن کا غمگین کریں تجھ کو، الذین وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفری کفر میں، انہم بے شک وہ، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ نقصان دے سکتے اللہ کو، شیئن کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، اللہ کہنا، یجعل رکھے، لہم ان کے لیے، حظاً کوئی حصہ، فی الآخرتی آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، ان الذین بے شک وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الکفر کفر کو، بالایمانی بدلے ایمان کے، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ وہ نقصان دے سکتے اللہ کو، شیئن کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، ولا اور نہ، یحسبن الذین گمان کریں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک جو، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم واسطے ان کے، خیرن بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے، انما بے شک، نملی لہم ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں، اثمن گناہ میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیذر کہ چھوڑ دے، المؤمنین مومنوں کو، علامہ اوپر اس کے جو، انتم ہو تم، علیہ اوپر جس کے، یعنی جس حال پر ہو، یہاں تک کہ یمیزہ وہ چھانٹ دے، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیبی پاک سے، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ تعالی، لیطلعکم تاکہ آگاہ کرے تم کو، علی الغیبی اوپر غیب کے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یجتبی چن لیتا ہے، من رسولہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن اور اگر، تُؤْمِنُوا تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو گے، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے، اجرن عظیم اجر بہت بڑا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور نہ گمان کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، آتاہم عطا کیا ان کو، اللہ اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ، خیر اللہم بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ، شر اللہم برا ہے ان کے لیے، سیطوقونا ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلو جو انہوں نے بخل کیا، بہی ساتھ اس کے، یوم القیامت دن قیامت کے، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، میراث السماوات میراث آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے، لقد البتہ تحقیق، سمع اللہ سن لی اللہ نے، قول الذین بات ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، فقیر محتاج ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء غنی ہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما قالو جو انہوں نے کہا، وقتلہم اور قتل کرنا ان کا، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق ناحق، ونقولو اور ہم کہیں گے، ذوقو چکھو، عذاب عذاب، الحریق جلنے کا، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لیسا نہیں ہے، بظلام للعبید بہت ظلم کرنے والا بندوں پر. الذین, وہ لوگ, قالوا, جنہوں نے کہا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, عہدہ, اس نے عہد لے رکھا ہے, الینا, ہم سے, اللہ, کہنا, نؤمنا, ہم ایمان لائیں, لرسول, کسی رسول کے لیے, حتی, یہاں تک کہ, یأتینا, وہ لائے ہمارے پاس, بقربان, ایک قربانی, تأکلہ, کھا جائے اس کو, النار, آگ. قل, کہہ دیجئے, قد, تحقیق, جاءکم, آئے تمہارے پاس, رسل, کئی رسول, من قبلی, مجھ سے پہلے, بالبینات, سات روشن دلائل کے, وباللذی, اور ساتھ اس چیز کے جو, قلتم, کہی تم نے, فلما, تو کیوں, قتلتموہم, قتل کیا تم نے ان کو, ان, اگر, کنتم, ہو تم, صادقین, سچے, فان, پھر اگر, کذبو کا, انہوں نے جھٹلایا تجھ کو, فقط, تو تحقیق, کذبا, جھٹلائے گئے, رسل, کئی رسول, من قبل کا, تجھ سے پہلے, جاؤ, وہ لائے, بالبینات, روشن دلائل, والزبری, اور صحیفے, والکتاب المنیر, اور کتاب روشن, کل نفس, ہر نفس, ذائقت, چکھنے والا ہے, الموت, موت کا, یا موت کو, وانما, اور بے شک, توفونا, تم پورے کر کے دیے جاؤ گے, اجورکم, اپنے اجر, یوم القیامتی, قیامت کے دن, فمن, تو جو کوئی, زحزحا, ہٹا دیا گیا, دور کیا گیا, عن النار, آگ سے, وادخلا, اور داخل کیا گیا, الجنت, جنت میں, فقط, تو تحقیق, فازا, وہ کامیاب ہوا, وما الحیاۃ الدنیا, اور نہیں دنیا کی زندگی, الا, مگر, متاع الغرور, سامان دھوکے کا.